Kapitola první znovu zrození. Po instruktáži, kterou mi poskytl korvetní kapitán Krega a po několika drobných přípravách, potřebných k tomu, abych si dal do pořádku svoje vlastní záležitosti, čekala mě tentokrát dlouhá mise, jsem se ohlásil na klinice Konfederační bezpečnostní služby. Byl jsem tam už samozřejmě mnohokrát předtím, ještě nikdy ale vědomě za tímto účelem. Ve většině případů to pro mne byla pouze instituce, kde vám naprogramovali veškeré informace, které jste potřebovali pro určitou misi a kde také provedli vaši reintegraci. Práce, kterou jsem se zabýval, byla přirozeně často extralegální, což je termín, kterému dávám přednost před výrazem ilegální, protože ten jaksi naznačuje zločinné úmysly. Vzpomínky na svěřené úkoly se z mysli agentů vymazávaly pokaždé, když se dotýkaly nějakých delikátních oblastí. Někomu to snad může připadat zvláštní, žijete-li svůj život a přitom nevíte, kde všude jste byli a co všechno jste dělali. Má to však i svoje výhody. Protože každý potenciální nepřítel, vojenský nebo politický, ví, že vám vygumovali paměť, můžete v přestávkách mezi jednotlivými misemi žít vcelku normálně a klidně. Z informačního hlediska nemáte pro nepřítele žádnou hodnotu, nemáte totiž sebemenší ponětí o tom, co jste udělali, proč jste to udělali, ani pro koho nebo komu jste to udělali. Výměnou za tato bílá místa žije agent Konfederace poklidným a pohodlným životem, má zajištěn prakticky neomezený přísun peněz a dostane všechno, na co si vzpomene. Trvale implantovaná čidla vás nepřetržitě sledují a rozhodují o tom, kdy potřebujete znovu dostat pořádně do těla. Často jsem přemýšlel, jak dokonalá tahle čidla doopravdy jsou. Pomyšlení na to, že by všechen bezpečnostní personál mohl přihlížet všem mým prostopášním výstřelkům a prohřeškům, mi zpočátku dělalo starosti, po nějaké době jsem se je však naučil ignorovat. Život, který vám náhradou za to nabízejí, je zkrátka příliš příjemný. A kromě toho, co jsem s tím asi tak mohl dělat. Když se však objevila nějaká nová mise, nebylo právě ideální vzdát se všech zkušeností, které jste v minulosti nashromáždili. Vymazání mozku bez jejich uložení by prostě nebylo zrovna praktické, protože dobrý agent se zdokonaluje právě tím, že neopakuje chyby, kterých se v minulosti dopustil. Na klinice bezpečnostní služby proto měli uložené všechno, co jste kdy prožili a první věcí, kterou jste museli udělat, bylo zajít si tam a nechat si vrátit zbytek svých vzpomínek, abyste byli plně připraveni na to, co si na vás tentokrát vymysleli. Pokaždé, když jsem vstal z toho křesla se svou minulostí kompletně obnovenou, přímo jsem žasl. Udivovaly mě vždy i jasné vzpomínky na to, co všechno jsem dokázal a že jsem to byl ze všech lidí právě já, komu se to či ono podařilo. Bylo mi jasné, že tentokrát bude jediný rozdíl v tom, že celý proces bude dotažen o jeden krok dál. Nebudu to jen kompletní já, kdo vstane od stolu, totéž paměťové schéma bude vloženo do dalších mozků a do dalších těl, do tolika, kolik bude třeba, dokud se moje vzpomínky neujmou. Přemýšlel jsem o tom, jak asi budou ty další čtyři verze mé osoby vypadat. Věděl jsem, že tělesně se ode mne budou pravděpodobně lišit. Typický zločinec, který se tu vyskytoval, obvykle nepocházel z žádného z civilizovaných světů, kde byli lidé v zájmu rovnosti v zásadě standardizováni. Ne, tihle lidé budou nejspíš z okrajových regionů, budou to obchodníci, prospektoři a dobrodruzi, kteří existují na hranicích expanze. Ti byli nepochybně nezbytným průvodním jevem rozpínající se civilizace, protože v nebezpečných podmínkách, ve kterých žili, potřebovali značnou míru individuality, samostatnosti, originality a tvůrčích schopností. Ta zatracená sonda byla tentokrát příšerně bolestivá. Obvykle jste cítili jen drobné zašimrání, po kterém následoval pocit velice podobný spánku, po několika dalších minutách jste se vždy v křesle probudili a byli jste znovu kompletně sami sebou. Tentokrát se šimrání proměnilo v úpornou tělesnou bolest, která jakoby mi pronikla do lebky, chvíli v ní přeskakovala z místa na místo a pak zachvátila celou mou hlavu. Zdálo se mi, že nějaká obrovitá ruka popadla můj mozek, stiskla ho, pustila a znovu ho mačkala v šíleně bolestivém rytmu. Místo obvyklého přechodu v klidný spánek jsem ztratil vědomí. Probudil jsem se s tichým zasténáním. Pulzování v hlavě už ustalo, vzpomínka na ně však ještě byla příliš čerstvá a barvitá. Myslím, že mi trvalo několik minut, než jsem natolik sebral síly, abych se dokázal posadit. Jako obvykle mě zaplavil příliv starých vzpomínek a znovu jsem sám sebe překvapil, když jsem si připomněl úspěchy, kterých se mi v minulosti podařilo dosáhnout. Napadlo mě, jestli moji mentální dvojníci prošli toutéž procedurou vzhledem k tomu, že jim po skončení téhle mise nebude možno vymazat mozek. Ta myšlenka mě přiměla v duchu si připomenout, že tyhle dvojníky bude téměř určitě nutno zabít, dostanou-li celé moje paměťové schéma. V opačném případě by se po Vardenově diamantu nekontrolovaně pohybovala spousta tajných informací, z nichž mnohé by se ocitly v rukou lidí, kteří by přesně věděli, jak s nimi naložit. Takřka ve stejném okamžiku, kdy mě tohle napadlo, se mě zmocnil zvláštní pocit, že něco není v pořádku. Podíval jsem se po malé místnosti, v níž jsem se probudil a okamžitě jsem si uvědomil, z čeho ten pocit pramení. Nebyl jsem na klinice bezpečnostní služby, nebyl jsem nikde, kde bych už byl někdy předtím. Byl jsem v maličké kabině o celkovém objemu asi 12 krychlových metrů, i když jsem počítal poněkud nadprůměrně vysoký strop. Vybavená byla úzkým kavalcem, na kterém jsem se probudil, malým umyvadlem, vedle něhož byl standardní jídelní pult a sklápěcí toaletou. To bylo všechno. Nic jiného, nebo snad ano. Rozhlédl jsem se kolem sebe a ihned jsem si uvědomil svou situaci. Jistě, nemohl jsem se ani pohnout, aniž bych nebyl vizuálně a pravděpodobně i zvukově sledován. Dveře byly téměř neviditelné a zevnitř je rozhodně nebylo možno otevřít. Okamžitě mi došlo, co je to za místnost, v níž se nacházím. Byla to vězeňská cela. Ještě mnohem horší ovšem bylo, že jsem cítil nepatrnou vibraci, která nepřicházela z žádného jasně ohraničeného zdroje. Nebyl to nijak zvlášť nepříjemný pocit, popravdě řečeno šlo o vibraci tak slabou, že byla téměř nepostřehnutelná, věděl jsem však, co znamená. Byl jsem na palubě lodi, která někam letěla kosmem. Vstal jsem, nepatrně se zapotácel pod návalem lehké závratě, která však rychle přešla, sklopil jsem oči a pohlédl na své tělo. Pohlédl jsem na ně a myslím, že to byl největší šok mého života. Bylo to ženské tělo. Ještě ke všemu tělo ženy, odpovídající standardům konfederace. V tom okamžiku mnou projela obrovská vlna zděšení a odporu. Především jsem si uvědomoval, že jsem naprosto jasně a nepochybně mužského pohlaví a že mi to tak vyhovuje. Ještě horší ovšem bylo, že mi tohle tělo prozrazovalo tu nejděsivější skutečnost. Nebyl jsem originálem, ale jen jednou z náhražek. Jsem jeden z nich. Pomyslel jsem si, zachvácen čirou panikou. Posadil jsem se zpátky na kavalec a přesvědčoval jsem se, že to prostě není možné. Věděl jsem, kdo jsem, do sebe menších podrobností jsem si vzpomínal na celý svůj život i na svou práci. Pak se můj šok změnil ve vztek a zklamání. Nejen, že tohle ženské tělo nemělo nic společného se mnou a s mou osobností, ale navíc samotná moje mysl a osobnost nebyla skutečná, byla pouhou kopií, nápodobou někoho úplně jiného, někoho, kdo byl dosud naživu a kdo pravděpodobně sledoval každý můj pohyb, snad dokonce i odposlouchával každou moji myšlenku. V tom okamžiku jsem ho nenáviděl, nenáviděl jsem ho s patologickou intenzitou, která se vymykala veškerému rozumovému zdůvodnění. Ten chlap si bude ve svém mužském těle sedět někde v pohodlí a bezpečí, bude mě sledovat při práci, dívat se, jak to všechno oddřu za něj a až bude moje poslání splněno, odletí si domů podat hlášení, vrátí se k tomu svému sladkému životu, zatímco já. Chystali se mě vyklopit na jeden ze světů Vardenova diamantu, chytit mě do pasti jako nějakého výjimečného zločince, uvěznit a držet mě tam po celý zbytek života, nebo alespoň po celý zbytek života tohohle těla. A co potom? Až bude můj úkol splněn. Sám jsem si to řekl, když jsem se probudil, sám jsem nad sebou vynesl rozsudek. Co všechno vím? Budu samozřejmě pod nepřetržitým dohledem. Budu sledován a zabit, pokud některá z těch tajemství prozradím. A prostě pro jistotu budu v každém případě zabit, až ukončím svou misi. No prosím, řekl jsem si, tenhle systém ovšem funguje oboustranně. Já zase vím, jak přemýšlí on, jak přemýšlejí oni všichni. Ten nepřetržitý dohled se uplatňuje jedním i druhým směrem. A zabít chlapa, jako jsem já, bude zatraceně těžké. Vlastně ne, napadlo mě a náhle jsem opět propadl depresi, chlapa ne. Chtěl jsem snad doopravdy celý zbytek života prožít v tomhle těle. Vážně jsem to nedokázal říct. Rozhodně ne teď a někde hluboko v duši mi bylo jasné, že to nedokážu říct nikdy. Přitom mi však kdesi v podvědomí klíčil malinkatý zárodek podezření, jestli tenhle postoj není přesně tím, čeho chtěli dosáhnout. Byla to pro mne dokonalá dvojí past. Pokud tomu tak skutečně bylo, ošklivě se spletli. Jestliže jsem měl jen na okamžik začít věřit tomu, že mi to provedli jen proto, abych ztratil chuť svoje poslání přežít, byl jsem odhodlán dožít se tisíce let jen proto, abych je naštval. Bylo mi ovšem jasné, že žádný takový úmysl v tom pravděpodobně nehrál roli. Buď byli vedeni nějakým vyšším motivem, souvisejícím s mojí misí, který je k tomuto rozhodnutí přivedl, nebo o tom prostě nepřemýšleli. Byl bych rád věděl, jak tomu doopravdy bylo. Ať tak či tak, co jsem si teď měl počít. Rozhodl jsem se, že prozatím vyčkám, zachovám klid a maximálně se přizpůsobím daným podmínkám. Do jisté míry bylo zvláštní, jak nesmírně obyčejně a normálně jsem si připadal. Ruce, nohy, hlava, to všechno bylo na správném místě. Samozřejmě, vážil jsem mnohem míň, to ovšem bylo relativní a skutečnost, že jsem měl v pažích o něco menší sílu, nebyla něčím, co bych si doopravdy uvědomoval, zejména ne v holé vězeňské cele. Jen chvilkami jsem si byl vědom určitých zaoblenin svého těla v místech, kde dřív nebyly, nebo toho, že postrádám něco, co tam naopak odjakživa bylo. Věděl jsem, že tady, v izolované cele, si žádných rozdílů nebudu vědom. Teprve později, až budu tam dole, ať už mě deportují na kteroukoliv z těch pekelných planet a bude kolem mne spousta dalších lidí, pak teprve půjde do tuhého. Měl jsem po probuzení strašlivou žízeň a našel jsem malý vodovodní kohoutek a kalíšek na vodu ve stěně přímo nad umyvadlem. Pořádně jsem se napil. Přirozeně to mnou prošlo přímo na druhý konec, díky čemuž jsem zjistil, že když se potřebuji vymočit, je to úplně stejný pocit jako dřív, jen si k tomu potřebuji sednout. Vyklopil jsem ze zdi toaletu, posadil jsem se a ulevil si a dočkal se dalšího šoku. Fungovalo to pouhým přiložením ke kůži, neptejte se mě, na jakém principu to bylo založeno, protože v technických detailech se nevyznám. Nebylo to tak dobré jako neurální program, umožňovalo jim to však se mnou v naprostém soukromí mluvit a dokonce mi i poslat obrazové informace, přičemž jsem to všechno viděl a slyšel jen já sám. Doufám, že už jste se probral z počátečního otřesu, který jste musel prožít, když jste zjistil, kým a čím teď jste, promluvil ke mně Craigův hlas tak zvučný a jasný, že mi připadalo nemožné, že ho neslyší žádný z monitorů. Jak si vzpomínáte, Mertonův proces přenosu osobnosti má poněkud velkou spotřebu lidských těl. Mám-li říct pravdu, pak na jeden úspěšný pokus zemře zhruba 30 lidí a mezi prvními čtyřmi, u kterých se nám to podařilo, byla i tato žena. Rozhodli jsme se použít ji z několika důvodů. Oslabí to ostražitost všech úřadů Vardenova diamantu pro případ, že došlo k jakémukoliv úniku informací ohledně vašeho poslání a Kerberos, planeta, na kterou jsme vás vyslali, se vyznačuje jistými unikátními charakteristikami, díky nimž na vašem pohlaví a věku naprosto nezáleží. Mám takový dojem, že abych vás uklidnil, měl bych vám hned teď říct, že u Kerberanů existuje jakási přirozená forma Mertonova procesu, mám-li říct pravdu, sami jsme k němu dospěli částečně díky studiím, provedeným na Kerberu. Řečeno jinými slovy, můžete počítat s tím, že tam dole si alespoň jednou nebo ještě víckrát s někým vyměníte tělo včetně pohlaví, věku a všeho ostatního. Přidušeně jsem při té představě vyjekl a vyskočil jsem, takže toaleta zaklapla zpět do stěny a spláchla se. Trochu jsem se obával, zda jsem tím svoji instruktáž nevymazal, ale protože se mi vracely staré profesionální instinkty, věděl jsem, že budu muset chvíli počkat, než se o tom přesvědčím, abych nevzbudil podezření svých neviditelných žalářníků. Vrátil jsem se ke kavalci a znovu jsem se na něj posadil, moje nálada se však náhle zlepšila. Tak oni si tam vyměňují těla. Tím se měnila celá situace. Byl jsem najednou zase naživu, byl jsem a třásl jsem se vzrušením. Prodělal jsem už v životě pár ošklivých šoků, i ten nejhorší z nich byl ovšem pouze dočasný. Tenhle poslední zjištění, že nejsem tím, za koho jsem se považoval, ale jakýmsi uměle vytvořeným monstrem, byl však pořád ve mně. Můj starý život, život, na který jsem si vzpomínal, přestože jsem ho osobně neprožil, byl navždy pryč. Už nikdy jsem neměl spatřit civilizované světy, už nikdy jsem neměl mít kasina, krásné ženy a peníze na cokoliv, co jsem si přál. Přesto všechno jsem tam seděl a přivykal té představě. Právě proto mě přece vybrali. Pro mou schopnost zvyknout si a přizpůsobit se prakticky čemukoliv. Vzpomínky, myšlenky, osobnost, to vše tvoří člověka, ne tělo, v němž je tato inteligence ukryta. Pořád ještě jsem to byl já. Nešlo o nic jiného než o zvlášť dokonalé biologické maskování. A pokud šlo o to, kdo doopravdy jsem, připadalo mi, že tahle osobnost, tyhle vzpomínky, nepatří tomu druhému o nic víc než mě samotnému. Dokud jsem nevstal z toho křesla doma na klinice bezpečnostní služby, byl jsem vlastně stejně někdo jiný. Značná část mého já, mých vzpomínek a mého výcviku mi tak či onak chyběla. To ta osoba, kterou jsem byl mezi jednotlivými misemi, byla jen mou umělou nápodobou, kterou stvořil někdo jiný. A tenhle člověk, ten nic neznamenající playboy, který v dané chvíli neexistoval, byl uměle vytvořenou osobností. Moje skutečné já bylo schováno a uloženo v jejich psychochirurgických počítačích a smělo se objevit na světě jen tehdy, když je potřebovali, a to z dobrého důvodu. Vypuštěn na svobodu jsem pro mocenskou strukturu představoval stejné nebezpečí jako pro každého, proti komu mě poslali. A byl jsem dobrý. Krega dokonce tvrdil, že nejlepší. To byl také důvod, proč jsem teď byl tady, v tomhle těle, v téhle vězeňské cele, na téhle lodi. A tentokrát jsem si nehodlal nechat vymazat paměť a také jsem už naprosto jistě věděl, že nedovolím, aby mě zabili. Náhle jsem už vůči svému druhému já, které bylo tam někde venku, necítil žádnou nenávist. Až tohle všechno skončí, znovu ho vygumují, dokonce ho možná zabijí, pokud já sám a moji bratrští agenti na Diamantu zjistíme příliš mnoho. V nejlepším případě se zase vrátí k existenci toho slabožského Niemanda. Já ale ne. Já budu stále tady, budu pokračovat ve svém životě, budu tady ve své skutečné podobě. Budu kompletnější než on. Nedělal jsem si ovšem žádné iluze. Jestli se jim to podaří, rozhodně mě zabijí, pokud nebudu skákat tak, jak budou oni pískat. Udělají to zcela automaticky prostřednictvím nějakého robota na oběžné dráze a nepocítí žádné výčitky svědomí. Moje zranitelnost však nebude mít dlouhé trvání, na Kerberu dokonce ještě kratší než jinde, protože budou muset zároveň zjistit, kdo vlastně jsem, a to bez pomoci sledovacích biovysílaček a všech ostatních fyziologických pomůcek. Přemýšlel jsem o tom, jak mě chtějí přimět, abych podával hlášení. Vzpomínal jsem si, že se Krega zmiňoval o nějaké věcičce, implantované do mozku, jenže v okamžiku, kdybych si s někým prohodil tělo, by něco takového nebylo k ničemu. Pravděpodobně jsem v sobě měl nějaký hluboko zasutý psychopříkaz hlásit se, možná s pomocí agentů nebo placených spolupracovníků na Kerberu. Rozhodl jsem se, že o to se postarám, až se mi naskytne možnost, do té doby za ně budu dělat jejich špinavou práci. Neměl jsem na vybranou, jak nepochybně věděli. Během tohohle zranitelného stadia, kdo ví, jak dlouhého, jsem byl jejich majetkem. A potom, no, to se teprve uvidí. Stejně jako vždy předtím se mě zmocnilo vzrušení, vyplývající z nesnadného úkolu. Čekala mě hádanka, kterou jsem měl rozluštit, cíle, kterých jsem měl dosáhnout. Rád jsem vyhrával a vítězství bylo ještě snazší, pokud jsem nebyl na případu nijak osobně zainteresován, pokud jsem ho bral prostě jako výzvu, kterou mým schopnostem klade daný problém, daný protivník, pokud jsem na jeho vyřešení musel vynaložit pouze tělesné a intelektuální úsilí. Měl jsem zjistit, jakou pro nás ti mimozemšťané představují hrozbu. Výsledek už se mě osobně nijak netýkal, protože od tohoto okamžiku jsem měl být uvězněn na jednom z Vardenových světů. Pokud by v nadcházejícím měření sil zvítězili mimozemšťané, obyvatelé Vardenova diamantu by přežili jako jejich spojenci. Pokud by prohráli, pak by prostě zůstal zachován momentální status quo. To z mého hlediska otázku mimozemšťanů redukovalo na pouhý abstraktní problém, takže moje postavení bylo perfektní. Druhé moje poslání vytvářelo podobnou situaci. Najít vládce Kerberu a pokud možno ho zabít. To byl v jistém smyslu obtížnější úkol, protože jsem musel svou činnost vyvíjet v neznámém prostředí a potřeboval jsem tudíž čas a nejspíš i nějaké spojence. Další složitý problém. Pokud bych ho skutečně dokázal zlikvidovat, jen bych tím posílil svou vlastní moc a pozici na Kerberu. Pokud by naopak dostal on mne, bylo by mi to úplně jedno, protože bych byl mrtvý. Jenže pomyšlení, že bych mohl prohrát, se mi upřímně příčí. Takhle tedy z mého hlediska vypadala nejlepší definice zápasu, který mě čekal. Najít soupeře a zabít ho bylo tou nejlepší možnou hrou, protože v ní člověk buď vyhrál nebo přišel o život a rozhodně nemusel žít s myšlenkami na to, co ztratil. Náhle mě napadlo, že jediným skutečným rozdílem mezi mnou a tímhle vládcem diamantu je fakt, že já stojím na straně zákona, zatímco on, nebo třeba ona, je mimo zákon. Jenže ani to nebyla pravda. Ve svém světě rozhodoval o zákonech právě on a byl jsem to naopak já, kdo se měl těmto zákonům protivit. Zase perfektní. Z morálního hlediska jsme si neměli co vyčítat. Jediné, co mi doopravdy dělalo starosti, byl handicap vyplývající z toho, že mi nebyl do mysli implantován psychoprogram, ve kterém by bylo systematicky popsáno všechno, co jsem potřeboval vědět. Pomyslel jsem si, že to tentokrát pravděpodobně neudělali proto, že mě museli připravit ve 4 nových podobách na 4 oddělené mise a proces přenosu paměti do nového těla byl sám o sobě natolik obtížný, že se neodvážili zkusit ještě ho něčím dodatečně doplnit. Přesto mě však toto opomenutí dostalo do pěkných potíží. Upřímně jsem doufal, že když jsem vstal, zbytek kontaktního instruktážního záznamu se nevymazal. S ničím dalším jsem nemohl počítat. Objevilo se jídlo, podnos s horkou šlichtou bez chuti a zápachu spolu s tenkým plastikovým příborem, který se přibližně po hodině roztéká v lepkavou loužičku a pak vysychá v prášek, podobný mastku. Standardní vězeňská výbava. Protože to bylo po delší době moje první jídlo, netrvalo dlouho a musel jsem si znovu odskočit, takže jsem svému okamžiku pravdy s mluvící toaletou mohl čelit naprosto přesvědčivě. Pokud jde o použitou metodu, když jsem slyšel Craigův hlas, který navázal přesně tam, kde předtím skončil, pocítil jsem obrovskou úlevu, museli jsme vám předat instrukce touto cestou, protože proces přenosu osobnosti je sám o sobě až příliš choulostivý. Nemusíte si s tím ale dělat starosti, je permanentní. Chceme vám prostě poskytnout co nejvíc času, v němž se vaše mozková schémata uchytí a přizpůsobí, aniž bychom mozek vystavovali dalšímu šoku. Kromě toho nemáme dost času, abychom vás nechali plně se usadit. Upřímně toho lituji, protože se domnívám, že ze všech 4 agentů čeká nejnáročnější úkol právě vás. Cítil jsem, jak se mě pomalu zmocňuje staré známé rozechvění. Taková výzva mým schopnostem. Taková výzva. Jak jsem řekl, světem, na který jste vyslán, je Kerberos. Stejně jako všechny kolonie na diamantu je i Kerberos naprostý blázinec. Ze 4 Vardenových planet je svou polohou 3. od Slunce, střídají se na něm roční období a klimaticky je rozdělen na různá pásma od tropického rovníkového až po zamrzlé polární oblasti. Z fyzikálního hlediska je největší zvláštností této planety skutečnost, že je to vodní svět, který nemá žádné povrchové pevninské útvary. Přesto je to ovšem svět hýřící životem. Jeho geologickou historii neznáme, je však zřejmé, že vytváření vodního příkrovu postupovalo poměrně pomalu, takže obrovskému množství rostlin se v jeho dávné geologické minulosti podařilo takříkajíc udržet si hlavu nad vodou. Díky tomu je téměř polovina povrchu pokryta obrovitými stromy propletenými ve složité sítě, obvod některých kmenů dosahuje několika desítek kilometrů, což je nezbytné pro udržení jejich váhy, protože jsou zakořeněny až v mořském dně v hloubce od několika stovek metrů až po neuvěřitelné 2 nebo 3 kilometry. Města a městečka Kerberu jsou vybudována v korunách těchto stromů. Žádný další fyzický popis by nebyl adekvátní a vyčerpávající instruktáž vám poskytnou příslušní státní zaměstnanci dole po přistání. Protože se však domníváme, že kompletní geograficko-politická mapa by vám mohla přijít vhod, vložíme vám do mozku její záznam. Pocítil jsem v zádech ostrou bolest a pak chvilkovou závrať a nevolnost, která rychle přešla. Poté jsem zjistil, že mám skutečně v hlavě podrobnou mapu celého povrchu Kerberu. Pomyslel jsem si, že se mi bude zatraceně hodit. Následoval rychlý proud informací o planetě. Obvod rovníku činil přibližně 40 000 kilometrů a přitažlivost o pouhá 2% přesahovala normál, takže jsem si rozdílu sotva mohl všimnout. Rovníkové a letní teploty vystupovaly na příjemných 26 až 27 stupňů Celsia, jarní a podzimní teploty ve středních zeměpisných šířkách dosahovaly 12 až 13 stupňů, bylo tedy chladno, ale nijak nesnesitelně a v zimě se ve středních zeměpisných šířkách mohlo ochladit až na 25 pod nulou, přestože díky mořské hladině a umístění osad podél teplých proudů, v jejichž blízkosti se také obvykle nacházely ony obrovité stromy. Ve městech ani v nejhorší zimě zdaleka takové mrazy nebyly a moře tu jen relativně zřídka kdy zamrzalo. Délka dne činila 23,65 standardních hodin, což nemohlo nijak zvlášť narušit můj biologický rytmus, zkrátka docela normální prostředí, pokud jste totiž měli rádi vodu. Na Kerberu existoval rozvinutý průmysl, už jsem se nemohl dočkat, až uvidím továrny v korunách stromů, prakticky se tu však nenacházely těžké kovy ani žádné jiné snadno dosažitelné nerostné suroviny. Většina kovových rud a dalších potřebných průmyslových materiálů přicházela buď z medúzy výměnou za hotové výrobky nebo z dolů na četných měsících jednoho z plynových obrů mnohem dál od slunce. Technologie tu sice existovala, konfederace si však velice pečlivě hlídala všechno, co se na Kerberu budovalo a byť byl zdejší průmysl na ucházející úrovni, jeho rozvoj byl záměrně orientován poněkud zastaralým směrem. To byla pro mne v podstatě ta nejpříjemnější zpráva, protože to znamenalo, že na celém Kerberu nebude jediný stroj, v němž bych se dokonale nevyznal nebo o němž bych si seshora nemohl opatřit kompletní podrobné informace. Určitou technologickou zaostalost zajišťovala i existence Vardenova organismu, jehož komplikovaného oficiálního názvu nikdo neužíval a nikdo si ho také nepamatoval. Ten pronikal doslova do všeho, až do jednotlivých molekul každého zrnka písku a bránil se dovozovým materiálům, to znamená materiálům, které rovněž neobsahovaly Vardenův organismus. Díky tomu, že počáteční výzkumy roznesly nákazu z Lilith do okolí, znamenalo to nejen 4 Vardenovy světy, ale k mému překvapení i 7 pustých, avšak na nerosty bohatých měsíců obrovského, prstenci obklopeného Momrathu, který byl mimo zónu výskytu života. Z jakéhosi důvodu byla ta Vardenova potvora schopná žít i tam, kde nepřežilo nic jiného, dokonce i tak daleko, dál však ne. Za Momrathem umírala stejně, jako když opustila sluneční systém. Vládce Kerberu se jmenuje Vagant Laro, pokračoval Craigův hlas. Byl to významný konfederační politik až do doby před nějakými 30 lety, kdy začal být příliš ambiciózní a zapomněl na všechno, na co slavnostně přísahal, takže svůj sektor vyčlenil ze společenství civilizovaných světů a chtěl z něj vytvořit svoje vlastní soukromé království. Jak odpovídalo jeho postavení a všemu, čím dříve konfederaci přispěl, dostal na vybranou mezi trestem smrti a vyhnanstvím na Vardenově diamantu, rozhodl se pro vyhnanství. Je to megaloman, který se považuje za boha, ale nesmíte ho podceňovat. Je to jeden z nejgeniálnějších organizačních mozků, jaké se kdy v konfederaci objevily, a k tomu je obdařen absolutním nedostatkem morálních zábran a naprostou bezohledností. Jeho moc a vliv dosahují daleko za Kerbera a mnohé protispolečenské živly konfederace Kerberu využívají jako úschovny tajných záznamů, kradeného zboží a dokonce i jako skladiště věcí, kterých užívají k vydírání. Musím vás bohužel varovat, že pokud se stalo nemožné a došlo k úniku nějakých informací o vašem poslání, dozví se o tom. Žádné utajení není dokonalé a proto je třeba brát tuto možnost v úvahu. V duchu jsem přikývl. Navzdory Craigovým patriotickým proklamacím byl jen málo který, pokud vůbec nějaký, z konfederačních politiků imunní vůči nějakému skandálu či vydírání a tenhle chlapík byl v takových metodách naprostým mistrem. Je docela možné, že najít Laroa bude nemožné, varoval mě Craiga. Kerberos má Vardenův organismus, je to však jeho mutovaný kmen. Další podrobnosti vám budou vysvětleny v orientačním kurzu. Musíte se naučit akceptovat skutečnost, že těla se dají na Kerberu měnit stejně snadno jako šaty. Takže i kdybyste Laroa viděl, kdyby vám ho někdo ukázal a kdybyste si s ním potřásl rukou, nemohl byste si být absolutně jistý, že je to doopravdy on a ještě menší jistotu byste měl, že to bude on po několika dnech, hodinách nebo dokonce minutách. To mi zase tak velké starosti nedělalo. Především mi bylo jasné, že pokud se Larovo těší takovéto diktátorské moci, musí mít někoho, kdo neustále ví, kde je, protože jinak by nemohl vydávat příkazy a čekat, že jich bude uposlechnuto. Kromě toho si člověk jeho typu nepochybně zamiloval všechny skutečné okázalé atributy své moci a jejího uplatňování. A navíc si ani Laro nemohl být vůbec jistý, kým budu za několik minut, dnů nebo týdnů já. Podle posledních údajů žije na Kerberu přibližně 18 milionů 700 tisíc lidí, pokračoval Krega. Není to nijak velká populace, velice rychlým tempem se ale rozrůstá. I teď je tam ovšem víc pracovních příležitostí a místa než lidí. Od nástupu Laroovy vlády roste počet obyvatel tak rychle, že se přibližně každých 20 let zdvojnásobí. Domníváme se však, že tato populační exploze je pouze částečně vyvolána ekonomickými faktory. Podle našeho názoru je její příčinou do značné míry skutečnost, že na světě, kde si lidé mohou měnit těla, existuje za předpokladu neustálého přísunu dostupných mladých těl potenciální nesmrtelnost. Laro má zřejmě možnost tento proces alespoň částečně kontrolovat, což je jeho největší politickou zbraní. Přirozeně to také znamená, že nebude-li zabit, může Laro vládnout doslova věčně. Nesmrtelnost, pomyslel jsem si a bylo to pomyšlení nesmírně příjemné. Jak dlouho budeš žít ty, můj původní originále? Já sám, pane, mám na tuhle otázku odpověď, věčně. Možná to nakonec nebude tak hrozná mise. Krega měl pro mne ještě spoustu dalších rutinních informací, když však přednáška konečně skončila, prostě jsem vstal z mísy a slyšel jsem, jak se spláchla. Když jsem ji použil příště, zjistil jsem, že tentokrát se spláchla i zpráva pro mne. Protože šlo o přímý neurální přenos, i s přestávkou to celé trvalo jen asi minutu nebo dvě. Tihle hoši od bezpečnosti jsou výkonní, pomyslel jsem si. Dokonce ani moji neustále bdělí žalářníci na druhé straně všech těch čoček a mikrofonů nemohli mít sebemenší tušení, že jsem někým jiným, než kým bych údajně měl být. Pokud šlo o to, kým vlastně mám být, i to jsem se v jediném okamžiku dozvěděl. Jmenoval jsem se Quinn Zhangová, bylo mi 41 let, živil jsem se v minulosti organizací nakládky přepravních lodí a byl jsem odbornicí na pašování, virtuózkou na počítačové nakládací a inspekční systémy. Technologické zločiny, to dokonale odpovídalo mnoha mým vlastním odborným znalostem. Lehl jsem si zpátky na kavalec a uvedl jsem se do stavu mírného tranzu, abych si lépe utřídil informace, které jsem obdržel. Quinn mi upřímně řečeno dělala trochu starosti. Byl jsem schopen prohlédnout si celý její život a kariéru, přitom jsem se v ní však doopravdy nevyznal. Byla narozena a na míru uspůsobena pro svou práci, vyrůstala v normálním konfederačním prostředí a neprojevovala žádné známky toho, že by nějak vybočovala z normální cesty, kterou se ubírali miliony ostatních, z cesty, která jim byla od narození vytyčena a jejíž sledování se od nich nejen očekávalo, ale pro kterou byly přímo koncipováni. Probíral jsem si v duchu jednotlivé kroky jejího života a nepřišel jsem na nic neobvyklého, na nic, co by ukazovalo k něčemu, co jsem hledal. A přece se dala do krádeží. Kradla odborně, metodicky a efektivně, používala dokonce počítačových systémů distribuce zboží nejen ke krácení lodních nákladů, ale také k jejich odesílání na nesprávné adresy na hraničních světech, kde na ně už čekali připravení překupníci. Kradla prakticky od začátku své kariéry a počínala si přitom tak dobře, že byla chycena teprve tehdy, když byla na jisté nákladní lodi, která vezla o něco víc zboží, než měla, po zcela náhodné nehodě provedena kompletní inventura, což přivedlo bezpečnostní složky na její stopu. Zkoumali ji, hrabali se v jejím mozku, studovali ji, zdálo se však, že v ní není co najít. Kradla, protože mohla, protože se jí k tomu naskýtala příležitost. Tento zločin proti civilizaci v ní nevyvolával žádnou vinu, žádné výčitky svědomí a zdálo se, že vůbec nemá jasnou představu o tom, co si jednoho dne počne se všemi těmi penězi, které se jí podařilo nashromáždit. Ve kterém okamžiku se rozhodla pro zločineckou dráhu. Nedokázal jsem ho objevit, stejně jako ho nedokázali najít psychoexperti. O čem si asi snila, Quinn Zhangová? Přemýšlel jsem. Jaká událost tě tak zbavila iluzí nebo tě přiměla odchýlit se ze správné cesty? Nějaký exotický milostný poměr? Pokud ano, v ničem z toho, co mi dali, jsem to nenalézal. Nejevila žádný zvláštní zájem o sex v jakékoliv podobě a neměla s ním ani velké zkušenosti. Možná byla odpověď právě tam, někde v sexuálních teoriích abnormální psychologie, jenže nikde nevystupovala doopravdy na povrch. Přitom všem však byla zcela neznámou osobou. Její zločiny na tom byly přímo závislé a po odhalení se takové zločiny utajovaly a nikde se o nich nemluvilo, aby náhodou nepřivedly na podobné myšlenky někoho dalšího. Protože měla standardní tělo, standardní vzhled a průměrnou osobnost, bylo nepravděpodobné, že by o ní někdo na Kerberu něco věděl. To mi naprosto vyhovovalo. Poslední, o co jsem měl zájem, bylo narazit tam dole na některého z jejich starých známých. Neměl jsem odpovídající vzpomínky.